Sponsorem głównym 26. Pikniku Naukowego Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik jest Grupa Azoty. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, jest piątek, 26 maja, minęła 18. Serwis Trójki, Anna Kowalik-Brancati. Zdecydowaną większością głosów Sejm uchwalił ustawę o świadczeniu wspierającym dla niepełnosprawnych. MSZ reaguje na utrzymanie wyroku dla Andrzeja Poczobuta. Mówi, że to zła wola władz w Mińsku. 11 rano, Stadion Narodowy. Jutro piknik naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik. Sejm uchwalił rządową ustawę o świadczeniu wspierającym dla pełnoletnich osób z niepełnosprawnościami. Świadczenie wspierające przysługiwać będzie w wysokości od 40 do 220% renty socjalnej, w zależności od poziomu potrzeby wsparcia. Za uchwaleniem ustawy głosowało 445 posłów, przeciw była jedna osoba, wstrzymało się 7 parlamentarzystów. Utrzymanie wyroku dla Andrzeja Poczobuta wskazuje na złą wolę władz w Mińsku, ocenia Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Jednocześnie resort wezwał Białoruś do uwolnienia wszystkich więźniów politycznych. Sąd Najwyższy Białorusi odrzucił dziś apelację działacza Związku Polaków na Białorusi. Andrzej Poczobut odsiaduje wyrok 8 lat pozbawienia wolności. W reakcji na decyzję sądu polskie władze chcą zaostrzyć sankcje wobec Białorusi. Szef MSWiA w poniedziałek ogłosi decyzję o wpisaniu na listę sankcyjną kilkuset przedstawicieli reżimu Aleksandra Łukaszenki. Około 13 milionów Ukraińców żyje pod rosyjską okupacją lub w pobliżu linii frontu. Ponadto niemal 5 milionów obywateli Ukrainy ma obecnie status osób wewnętrznie przesiedlonych w kraju. Ponad 8 milionów przeniosło się za granicę. Poinformował o tym komisarz ukraińskiego parlamentu do spraw praw człowieka Dmytro Lubintes. Teraz Ukraińcy nie mają innej szansy na przetrwanie, jak tylko walczyć. A społeczność międzynarodowa, która została stworzona w celu ochrony praw różnych kategorii obywateli na naszej planecie, musi się zmienić. I to radykalnie. Komisarz dodał, że potwierdzono, iż 20 tysięcy ukraińskich dzieci zostało przymusowo deportowanych do Rosji. W rzeczywistości liczba ta może być znacznie wyższa. Kilkudziesięciu rosyjskich najemników zdezerterowało z oddziałów walczących w okolicach Bachmutu, podało Radio Swoboda. Przed ucieczką najemnicy mieli zastrzelić 3 wartowników i 2 cywilów. Więcej na ten temat Maciej Jastrzębski. Według Radia Swoboda około 30 dezerterów zamordowało wartowników, aby ukraść samochody Kamaz i Mitsubishi. Następnie odjechali w nieznanym kierunku. Chodzi o najemników zwerbowanych przez Ministerstwo Obrony do tzw. oddziałów szturmowych Z. To zdaniem niezależnych analityków głównie skazani za ciężkie przestępstwa. Radio Swoboda napisało na swoich stronach internetowych, że ucieczka była najprawdopodobniej spowodowana tym, że skazańcy zrozumieli, iż ich oddziały pod Bachmutem znalazły się w rozpaczliwej sytuacji. Rosyjskie dowództwo od początku inwazji wysyła więźniów na pierwszą linię frontu, gdzie są traktowani jak armatnie mięso i giną. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. 15 milionów złotych dla 15 publicznych uczelni zawodowych. Ministerstwo Edukacji i Nauki przyznało fundusze uczelniom w ramach programu Dydaktyczna Inicjatywa Doskonałości. Resort nie narzuca, w jaki sposób uczelnie zawodowe powinny doskonalić jakość kształcenia, mówi wiceminister edukacji Wojciech Murcek. Po to, żeby wzmacniać według własnych pomysłów. Tutaj nie narzucamy jakoś w sposób szczególny. Decyzje władze uczelni powinni podejmować, żeby wzmacniać właśnie ten potencjał dydaktyczny, żeby ten potencjał jak najbardziej korelować z oczekiwaniami w regionie, jak najlepiej przygotowywać, żeby później absolwenci byli dumą uczelni i też rozgłaszali właśnie dobre imię. Każda uczelnia w programie mogła dostać maksymalnie 1 000 000 zł. Jutro na Stadionie Narodowym piknik naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik. Będą pokazy, doświadczenia i dyskusje. W tym roku tematem przewodnim pikniku będą rewolucje naukowe. Katarzyna Ingram. Inspiracją do tegorocznego pikniku naukowego jest 550. rocznica urodzin Mikołaja Kopernika, mówi rzecznik prasowy Centrum Nauki Kopernik Katarzyna Nowicka. Piknik nie będzie się jednak skupiał tylko na osobie tego wybitnego naukowca. Skupiamy się także na innych przełomowych momentach w historii nauki i patrzymy na te kroki milowe, które pozwoliły nam odkrywać wiedzę. W tym roku swoje pokazy i doświadczenia zaprezentuje 100 wystawców. Mamy 100 instytucji, klubów studentów,

trójkowej scenie Kodyma. Czas na nowość, czyli grupa Deacons i utwór Loving You. Niegrzeczni chłopcy, czyli grupa Beastie Boys, zawsze na propsie inspirująca, myślę, jeszcze przez wiele lat młodych twórców hip-hopu, dziś w utworze Non-Stop Disco Power Pack. You're not smoking on the microphone much. There's a certain special talent that I never lack. Ha, ha, ha. in the pit, blaze fire, construct a rhyme, whisper sipping content, flip up from the brain cells, right to the pit, and then I put the boot down, yeah, I hold my mic, words blow my soul cold, turn water to ice, go through your eyes, saturate the tape, you put me in a mix, slice it up with a plate, and then I press it on wax, sell it in the store, the DJ spin the bucket out on the dance floor, coming through the speaker to shake your ear, drum brain cells get lit, they can hear what the cool lab rock, get it on, we wanna rock the house until the break of dawn, I'm Mike D, get it on, we wanna rock the house until the break of dawn, and MCA, get it on, we wanna rock the house until the break of dawn, BT Boys in the house, don't stop. Na falach eteru trzeciego programu jeden z naszych hitów, który zyskuje coraz większą ilość fanów, czyli Agnieszka i Piotrek, duet z Trójmiasta, który się nazywa Mimiką w utworze Bliżej. Wśród fanów jest uważany za jeden z najpiękniej harmonicznie rozwiązanych utworów grupy Underworld pod tytułem Jumbo. Brother's a little sale on vest at Walmart. $9. Oh yeah? Eight something, yeah. Nice little vest, light. Thank you. I've never fished here. I've caught good fish in Gravenberg. I never did catch fish. Oh, wonderful. Good fish in Gravenberg. In big chicken pen, those slabs. We hit it up. Crazy though. Słuchają Państwo Sceny Kodyma w trzecim programie Polskiego Radia. Przed nami fenomenalna Mela Koteluk w swoim wielkim hicie pod tytułem Wielkie Nieba.

bezsprzecznie ostatnimi czasy przez Państwa najczęściej wskazywany jako ten najbardziej lubiany i najbardziej pasujący do piątkowego popołudnia utwór zespołu Royksopp pod tytułem Impossible. We'll be right back. przed Państwem jeden z prekursorów i twórców francuskiego hip-hopu, czyli MC Solar. Là-bas dans la ville qu'on appelle Maison Alfort. Quand je vois une Fatma chelou qui fait vibrer son corps, elle me dit MC Solar, viens là que je te donne du réconfort. J'ai dit non merci, c'est très gentil, mais je ne mange pas de porc. Elle m'a fait bouge de là. Bouge de là. Bouge de là. Bouge de là. Je continue mon trajet, j'arrive vers la gare de Lyon. Quand je vois un gars qui se dit vraiment très fort comme un lion, il me dit Claude MC, est-ce que tu veux qu'on se porte? Des matos, mais t'es plus gros que les fans de Samantha Fox. Il m'a fait bouge de là. Bouge, bouge de là. Bouge, bouge de là. Bouge, bouge, bouge de là. Ma voisine de palier, elle s'appelle Cassandre. Elle a un petit chien qu'elle appelle Alexandre. Elle me dit Claude MC, est-ce que tu peux descendre? J'ai pris mon magnum, j'ai du mal comprendre. Elle m'a fait bouge de là. Bouge, bouge de là. Directement, je suis allé chez Lucie, qui aime les chiens, les chats et 30 millions d'amis. Elle me dit t'aimes les animaux, toi mon super MC. J'ai dit oui, j'adore, avec du sel et bien cuit. Elle m'a fait bouge de là. Bouge, bouge de là. Bouge, bouge de là. Bouge, bouge de là. Plus tard, dans le métro, il y a un char clos qui traîne. Il me raconte toute sa vie, il me dit qu'il vient de Rennes. Ensuite, il me dit qu'il pue, qu'il faudrait qu'il se baigne. Je lui dis jette toi dans les coups, t'arrives direct dans la scène. Il m'a fait bouge de là. Bouge de là. Bouge, bouge de là. Bouge, bouge, bouge de là. Je continue mon trajet, j'arrive sur le boulevard Barbès. Quand je vois un de mes amis qui venait de Marrakech, il me dit Arwa, Arwa, je t'achète tes rap en dinars. J'ai dit non, je veux des dollars car on m'appelle Solar. Il m'a fait bouge de là. De là. Bouge, bouge, bouge de là. Bouge, bouge de là. Alors j'ai bougé, j'ai dû m'en aller, partir bifurquer, j'ai dû m'évader, j'ai dû m'enfuir, j'ai dû partir, j'ai dû m'éclipser, j'ai dû me camoufler. J'ai dû disparaître pour réapparaître. Oh, bouge de là. Bouge de là. Ja się już będę z Państwem żegnał. Nazywam się Andrzej Kodymowski. Słuchaliście Państwo Sceny Kodyma w trzecim programie Polskiego Radia. Przypomnę jeszcze adres, na który można przysyłać wszystkie swoje propozycje muzyczne. To jędrzej.kodymowski@polskieradio.pl. A ja życząc Państwu udanego wieczoru i całego weekendu dedykuję Wam utwór Iggy Popa pod tytułem Pasażer. Zostańcie Państwo z nami i do usłyszenia. Through